Lech Janerka, 12 minut po 18. Dzwonię w sprawie polityki prorodzinnej dzisiejszego wystąpienia premiera, a tak naprawdę chodzi mi o Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Skądinąd świetne miejsce dla rodzin. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że bilet rodzinny, który kosztuje 55 zł, uprawnia do wejścia dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci, a za trzecie dziecko trzeba dopłacić 16 zł. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk przy telefonie do 19, a u nas już za chwilę reportaż Śmieci. Jeszcze minut po 18. Reportaż w Trójce. Do radia dotarł mail o rodzinie koczującej w samochodzie na jednym z warszawskich osiedli. Zachodziło podejrzenie, że zostali usunięci z mieszkania. Okazało się, że to nieprawda. Jednocześnie wyszło na jaw, że ta właśnie rodzina stwarza zagrożenie dla współmieszkańców. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej Śmieci. Chciałbym zasygnalizować to, co zauważyłem kilka dni temu i nadal ma to miejsce. Na parkingu koczuje w aucie rodzina. Dwoje starszych ludzi w wieku ponad 70 lat i córka sprawiająca wrażenie niedorozwiniętej. Spotykałem ich od lat w okolicy. Wygląda na to, że usunięto ich z mieszkania. Dla mnie nie jest to sytuacja do zaakceptowania. Bardzo proszę o interwencję. E-mail do wiadomości redakcji. Czemu pani mieszka w samochodzie? Bo rysują. Trzeba pilnować, no. Mój mąż tu śpi, bo kocha samochód. Tu sobie śpi w samochodzie, pilnuje, bo już raz nam to zrobili. Trzy koła mi przebili. W tej chwili jak jest tak ciepło, to spędzamy. Parasolki mamy, to sobie jak deszcz pada, bo co chwila pada, to sobie parasolki otwieramy. Bo tu mam takich sąsiadów, którzy są polskie orgie, zabawy i gry towarzyskie założyć w moim mieszkaniu. Wyżej mam nieporządek, no. Przyjdą z ekipą tak zwaną porządkową i jeszcze jakiś kontener sprowadzą i przyjdą i nam na siłę będą porządkować mieszkanie. A my sobie nie życzymy, żeby nam ktoś właził w nasze intymne życie, bo my co mamy, to nasze jest i nam potrzebne, a oni nam pozabierają, wszystko pokradną. Żadnej opieki społecznej nie potrzebujemy, bo mój mąż ma emeryturę i ja mam też lekarką, jestem bardzo dobrą, przyjmowałam bardzo dużo ludzi za darmo i dzieci i oni chcą mnie na siłę, na chama zniszczyć, tak jak zniszczyli Violetę Nielas, jak zniszczyli księdza Popiełuszkę, jak kogo tam jeszcze. W ogóle patriotów niszczą, niszczą patriotów. Niby porządkować mieszkanie mi chcą. To ich prawo wybiciele przez ich chore umysły. No, chore umysły. Dzień dobry. Dzień dobry, Sera. Szukam pana kierownika osiedla. Oni, a właśnie pani starsza, zajmują się zbieractwem rzeczy wszelakich. Ładnych parę lat temu, kiedy pani starsza, która rządzi tam w tym domu, no bardziej była kontaktowa, to myśmy wynieśli gazet, butelek, tudzież innych rzeczy, kilka kontenerów. Było około 300 butelek z moczem, litrowych. To jest prawie 70 metrów, tak? Ale myśmy tam kontenery wynosili. 20 ludzi przez parę godzin. Cały dzień właściwie i nie wszystko jeszcze, bo pani starsza wtedy już jakby zmężniała i zabroniła. Czy to było jakoś uciążliwe? To cały czas jest uciążliwe, bo oni się rozbierają, ubierają na korytarzu, na golasa biegają. Teraz załatwiają się pod budynkiem. Pan starszy jest dwa razy czy trzy razy w tygodniu wożony do szpitala na dializy, to oni się tam myją. W jakiś czas była sprawa w ten sposób postawiona, że one przychodziły tutaj się myć, to do ogólnie dostępnej toalety. No ale one się rozbierały wtedy i się myły praktycznie całe, prawda? A że pachną, no bo nie myte są, Jezus Maria, to myśmy zamknęli. A płacą za lokal? Płacą, jak najbardziej. Mają dobre emerytury, państwo, tak, płacą, to trzeba przyznać. Tam po prostu do lokalu nie można w ogóle wejść. No, zostało może 20 centymetrów od sufitu, wolnej przestrzeni. W lato potrafią spać albo w samochodzie, albo przy samochodzie. Biały dzień się załatwiają, ludzie przychodzą, no może nie do mikrofonu, co oni tam mówią na ten temat. No jest problem. I to nie jest jakby odosobniony problem w Warszawie, bo takich przypadków jest więcej, gdzie niemoc zarządcy jest okrutnie krzywdząca dla pozostałych sąsiadów. Psychicznie, moralnie jestem po prostu załamany, mam mieszkanie własnościowe, jestem gotów jutro zamienić mieszkanie. Obojętnie jakie, gdzie, zostałem sam tylko, bo małżonka zmarła. Wie pani, jestem pod bramką. Brud, smród spowodowało to, za życia jeszcze małżonki, takie robactwo szło. No to żona zdążyła kapeć zabić na tym, a smrodu nie mogła zabić. Zrobiłem szczelną zabudowę lodzi z uszczelnieniem w ogóle. Mam na pewno spokój z tym. Natomiast, proszę panią, to, że ja wracam do domu, przypuśćmy, godzina 22 czy coś, windę otwieram i włażę worki, tobołki na całym korytarzu. Między innymi była propozycja, żeby wziąć radcę prawną. Oczywiście, że ja sobie jestem na tyle już wykształcony, że się rozumiem, że co mogę robić, to, a nie, to mam radcę prawnego. Ale jeszcze do swojej emerytury mam dokładać, niech na razie instytucje spróbują z nimi powalczyć. Sekundę, zaraz panią połączę. Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa OFAK. No, ustawie o ochronie danych osobowych przede wszystkim nie pozwala nam mówić o konkretnej osobie bez jej zgody. Mieszkańcy, lokatorzy budynków, spółdzielnie, administracje oczekują od pomocy społecznej, że za sprawą czarodziejskiej różdżki coś byśmy zrobili, zabrali tego człowieka, umieścili w domu pomocy społecznej, ewentualnie skierowali do szpitala. My niestety nie mamy takich możliwości. My mamy możliwości działania i pomocy. Natomiast w takich sytuacjach przede wszystkim pracownik nawiązuje kontakt z tą osobą. Różnie to bywa, bo te osoby nie zawsze chcą się z nami skontaktować, nie chcą z nami współpracować, nie wpuszczają nas do mieszkania. W przypadku tak zwanego zbieractwa. Mówimy o osobie, która jest zdolna do egzystencji, tak? Samodzielnie opłaca czynsz. Rozumiem, opłaca czynsz, samodzielnie funkcjonuje, nie wymaga pomocy. My nie jesteśmy oczywiście od uprzątania lokalu w sensie wynoszenia śmieci. Też rozumiem lokatorów, bo sąsiedztwo jest uciążliwe, wiąże się oczywiście z insektami, z nieprzyjemnym zapachem. Trudno mi też to oceniać. Jeśli nas ktoś nie wpuszcza do domu, to nie jesteśmy w stanie zobaczyć, jak to mieszkanie wygląda i w jakich warunkach żyje. Jeśli nie ma zgody osoby, a osoba nie jest ubezwłasnowolniona, to my nie mamy takiego prawa, żeby wejść do lokalu. Ale tak naprawdę najważniejsze jest to, czy zaspokaja swoje potrzeby samodzielnie. Bo w zależności od tego myślimy albo o domu pomocy społecznej, albo o ewentualnym leczeniu, jeśli taka potrzeba jest. Umieszczenie w domu pomocy społecznej, jeśli osoba nie zgadza się, czyli tak zwane umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody i leczenie w szpitalu również bez zgody, decyzję wydaje sąd. A, i tu już jest wóz przygotowany. Tak, jeden i drugi już stoi tam, i także jeszcze i kontener chyba. Gdzie jest woda i to wszystko? Woda? No tu. A ja nie wiem, czy opaty są tu. Oni tu dawno mieszkają? Od początku. Od 38 lat. I tak od początku było? Nie, przecież ona jest stomatolog. Ona przyjmowała w domu, w białym fartuchu, wygotowywała wszystko. Także i ja leczyłam zęby, i moje dzieci leczyły. To nie było prawdopodobne, ale on przecież jest architektem. To jest człowiek na poziomie. Jesteśmy z administracji. Pracownicy administracji. Dobra, panowie, wyciągamy. Tak, pierwsza. Aha, to są. Dobra. Jedziemy. Co, otwieramy lokal? No otwieramy, jest otwarty. Aha. No wie pani, nie mogliśmy tak do lokalu bezprawnie wejść. Musiał ktoś otworzyć tam. A jest osoba, która jest odpowiedzialna za to z rodziny, który nadzoruje, co tu się dzieje. Nie ma samowolki. Pani starsza poszła po prostu do szpitala na leczenie zamknięte. To już trzeci dzień. No wszystko trzeba wyrzucać. Wszystko, bo to jedyna okazja, żeby to cholerę się pozbyć. Pamięta pan, jak pan poznał żonę? No, ja na Politechnice studiowałem, a ona na Akademii Medycznej. Myśmy się, wie pani, na drugach poznali. Kiedy to było? No, wie pani, 50 lat temu. Choroba robi nieszczęście z człowieka, wie pani. Naprawdę, jak ja ciężkie życie teraz, wie pani, mam, to trudno sobie wyobrazić. To jest chora osoba, że potrafiła wszystko zniszczyć choroby. Doprowadziła do tego, że zamurowała mieszkanie i ja cholera nie miałam gdzie się położyć. Musiałam w samochodzie spać. Ciężkie życie. Panie Antoni, co z tymi książkami, bo ich tutaj jest na tonę albo lepiej tych książek. Które? No tam książki, jakieś obrazy. Obrazy zostaną, ale te książki to trzeba wszystko się tego pozbyć. Tu trzeba zdezynfekować jeszcze raz po wyniesieniu. Jeszcze odmalować to wszystko. Dzisiaj mamy lokal opróżniony. Usunęliśmy 20 ton śmieci. 20 pracowników przez 3 dni. Orientacyjny koszt wyniósł 40 tysięcy. Koszt pracy, sprzętu, MPO, transportu, także materiału BHP. Kto będzie za to płacił? Sprawa jest zawieszona w czasie. Państwo no nie zapłacą. Następca prawny będzie się martwił o to, bo jest wkład i spółdzielnia zaspokoi się przy zamianie mieszkania przez następcę prawnego. Ale na razie ci państwo tam mieszkają. No i muszą mieszkać, nikt ich nie usunie. Z przyczyn społecznych czy tam cywilizacyjnych nie są ubezwłasnowolnieni, zatem nie ma możliwości prawnych dokonania eksmisji. Nikt nie podstawi zresztą lokalu dla tych państwa z uwagi na to, że kolejka oczekujących to jest kilka tysięcy ludzi w Warszawie. ręka ludzi potrzebujących, a nie tam, powiedzmy, ułomnych psychicznie. A skoro ten proceder będzie trwał dalej, mówię o zbieractwie? Za parę lat po raz trzeci będziemy usuwać w takim razie. Piętro dziewiąte. Bobek? Dzień dobry. Rozmawiałyśmy jeszcze pani, jak była w samochodzie. Tak. Pamięta mnie pani? Pamiętam. Była pani w szpitalu, tak? Tak. I jak tam zdrówko? Jak... Kończyli mnie zupełnie. No, bo to UB. To wszystko UB jest. Wszystko to jest UB. A jak w mieszkaniu? No co ja w mieszkaniu? No kradnie całe mieszkanie. Nie mam kto się ubrać, w ogóle nie mam ubrania. Ani na zimę, ani nie. Cała jestem rozstrzęsiona, rozklekotana. Ale pomalowane jest, widzę, tak? No to co z tego, że pomalowane? O co chodzi? O malowanie? Chodzi o kradzież. Kradzież, proszę pani, wszystko ukradli. Tajfun przeszedł. Złodziejski tajfun, straszny. Z tego co wiem, w Warszawie nikt nie wygrał w sądzie procesu o opróżnieniu rzeczy pochodzących ze zbieractwa z mieszkania. Myśmy też przegrali. W tym przypadku parę lat temu. Sądy nie wydają takiego postanowienia. I z jakimi konsekwencjami to się wiązało? Po prostu dalej zbierali. Teraz, z tego co wiem, to już się zaczęło od nowa. Był to reportaż Ewy Michałowskiej pod tytułem Śmieci. Kim dla mnie mógłbyś być? Tu Trójka, audycja popołudniowa, 28 minut do 19. Do korków się przyzwyczailiśmy, ale przyczyny bywają niekiedy zaskakujące. Chciałem powiedzieć, że na A4 w kierunku na Kraków za chwilę za bramkami właśnie w kościele Katowic jest ruch zatrzymany w obu kierunkach, bo chyba jakieś konie pouciekały z przyczepy, żeby kierowcy może omijali ten akurat fragment autostrady. Dziękuję panu za informację. Być może ktoś z państwa wie coś więcej. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. You miss me? I miss all of y'all. Hey! All y'all girls standing together like that. I can't take it. Za 24 minuty, godzina 19. Jeszcze w nawiązaniu do reportażu śmieci. Tak mówiąc pół serio, pół żartem, to no każdy z nas jest po trochu takim zbieraczem. Mój kolega zawsze mawiał, że Polacy naród koczowniczy trudniący się zbieractwem. I no tak jest, taka jest prawda, że chyba nie byłoby, nie znalazłbym mieszkania czy domu, gdzie w garażu czy w piwnicy nie byłoby właśnie po sam sufit zawalony różnymi dziwnymi rzeczami. Natomiast przeraziła mnie cena wywozu takich różnych klamotów. Człowiek sobie nie zdaje sprawy i chyba wezmę się za porządki w swoim garażu, tak żeby nie zostawić w razie czego dzieciom kłopotu. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. To będzie podróż sentymentalna. Najpierw na profilu społecznościowym ukazały się stare zdjęcia miasta, potem dorzucono następne, potem pojawiły się komentarze i opisy miejsc, wspomnienia. W taki sposób powstał portal Old Sieradz. Strona w ciągu 4 miesięcy zdobyła ponad 2000 grono sympatyków. Z administratorem Mariuszem Świderskim rozmawiała Marzena Grzelak-Plewińska. Ma pan tu przed sobą plik fotografii. Czy wśród tych, które już były, czy ma pan jakieś takie swoje perełki, swoje ulubione? Na pierwszym miejscu bym postawił zdjęcia zamku, rotundy zamkowej z czasów, kiedy ją pamiętam, kiedy myśmy tam z dziećmi z Pragi skradali się, bo trwały wtedy prace archeologiczne i ta rotunda ceglana była odkryta. Taka strona uruchamia dawno zapomniane kontakty, ale też jakby powoduje, że powstają na nowo już w nowych pokoleniach te znajomości. Rodzice, którzy nasi się znali, teraz my się poznajemy. Katarzyna Mencin. To jest taka podróż sentymentalna przede wszystkim. Ja jestem rodowitą sieradzanką. Zafascynowały mnie fotografie, które przeniosły mnie tak naprawdę do czasów dzieciństwa. Pojawili się jacyś znajomi, jakieś komentarze, przede wszystkim również zdjęcia z czasów, kiedy mnie jeszcze nie było na świecie, to są czasy okupacji i lata powojenne. Widać tam, jak ludzie dodają, jest ta strona. Widziałam kilka miejsc właśnie ze starego rynku. No jest jakaś ciekawostka, tak? Stare, dawne miasto, co było kiedyś. Te fotografie na stronie często przybierają formę takiego, można powiedzieć, quizu. Na zasadzie zgadnij co to, zgadnij kto to, prawda? Czy ludzie odpowiadają? Oczywiście, wtedy uruchamia się lawina komentarzy. Okazuje się, że większość osób, które wchodzą na stronę, to są osoby młode, z ciekawości. Czyli młode pokolenie poznaje miasto, w którym mieszka, którego nie pamięta, bo nie może pamiętać, jest zafascynowane tym, jak to pięknie kiedyś wyglądało, że tu wcale nie było żadnego błota, pogorzeliska, tylko że miasto kwitło, było piękne i życie kwitło i w rynku, i w amfiteatrze, i było zielono, były róże i myślę, że jest to powód do dumy i do takiej wymiany też zdań, poglądów, wspomnień. Taki rozwój tej strony, no bo ona mobilizuje do tego, żeby się wypowiedzieć, żeby wspomnieć. Czy to jest dla pana wiarygodne? No nie, niekoniecznie. Paweł Kurzawski, Sieradzka Grupa Fotograficzna Fotosis. Każdy ma ogromną chęć wykazania się posiadaną wiedzą. W związku z tym tą chęć przelewa na klawiaturę i wstawia jakiś opis. Z wielką ostrożnością bym do tego podchodził, ponieważ do tego potrzebna jest chociaż znajomość, tak? Tu nie chodzi o ugruntowaną wiedzę. Natomiast chociaż znajomość jakby tego, co rzeczywiście mogłoby to zdjęcie przedstawiać. Jeśli nie wiemy tego na pewno, to nie należy tego kategoryzować w żaden sposób. Myślę, że ta historia nie jest taką historią książkową, bo to są wspomnienia ludzi również, tak? I również poszukiwane są jakieś zdarzenia historyczne. To może nawet być z błędem, to może być niedokładnie, ale najważniejsze to, żeby każdy coś od siebie dołożył, że na tej ulicy to było to, a tutaj stała taka budka, na przykład, nie? A tutaj był kiosk, a teraz go nie ma. I to tworzy naszą zbiorową pamięć. Jakie są zasoby w ogóle tych zdjęć? Jak długo będzie można ten stary sieradz na stronie umieszczać? Miejmy nadzieję, że jak najdłużej, że ludzie będą dosyłali jakby swoje zbiory, bo te najstarsze zdjęcia z końca XIX i początku XX wieku były wykonywane po prostu na płycie szklanej. Płyta szklana ma to do siebie, że jest bardzo krucha. Mieliśmy zawieruchy wojenne. Ten zasób jest bardzo ograniczony i należy go szanować. Ja mam parę takich zdjęć. Moja mama na przykład na rynku kiedyś była. Nie było jeszcze takiej poczty, właśnie kostki, a teraz to wszystko jest, komputery. Wtedy jeszcze takiego nie było. Verba volant scripta manent, czyli to, co się mówi, to ulatuje, a to, co jest zapisane, to pozostaje. Dodajmy, że administratorzy profilu wybierani byli spośród osób, które polubiły profil, zamieszczały komentarze czy dodawały zdjęcia. Część z nich nie spotkała się jeszcze osobiście, choć mają to w planach. To tyle, jeśli chodzi o projekt Old Sieradz, a my wracamy do akcji Wild Horses. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na A4 między Katowicami a Krakowem. Ja w sprawie tych koników na A4 przestrzegam kierowców, ponieważ podejrzewam, że te konie są w szoku ze względu na to, że kierowca, który przewoził je w przyczepie, wjechał do rowu na trasie Kraków-Katowice. I one sobie teraz biegają po całej autostradzie, a policja próbuje je złapać. Dziękuję panu za informację. Czekamy na kolejne ewentualnie. 22 i 7 trójek za 19 minut, godzina 19. Już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Wake up tonight. program trzeci za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Dziś rano w Sejmie zarówno premier Donald Tusk, jak i wicepremier Janusz Piechociński zwracali uwagę, że jak najszybciej należy pomóc polskim eksporterom w poszukiwaniach nowych rynków zbytu. My, czyli Trójka, pomożemy. Naszym gościem jest Piotr Dylak, dyrektor do spraw finansowania handlu, pion bankowości korporacyjnej i biznesowej Bank Zachodni WBK. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie dyrektorze, to zupełnie coś nowego. Mianowicie SantanderTrade.com to unikalny na skalę kraju społecznościowy portal internetowy, który każdej firmie poszukującej szansy na rynkach zagranicznych pozwala odkrywać nowe obszary ekspansji. I właśnie o to chodzi. Jak to działa? No dokładnie tak, to jest taki portal internetowy, który ma dwie nogi. Jedna noga to jest właśnie ta noga informacyjna, gdzie firma zainteresowana eksportem może znaleźć informacje z całego świata, z kilkudziesięciu baz danych, 25 tysięcy raportów rynkowych, więc to są te informacje, które potencjalny eksporter może tam znaleźć, informacje o odbiorcach, o regulacjach prawnych, o tym, jak założyć firmę na przykład w danym kraju. I to jest jedna noga taka informacyjna. Tak, a druga? A druga, którą właśnie w tej chwili startujemy i bardzo mocno promujemy, to jest właśnie ta noga społecznościowa. Taki portal społecznościowy, gdzie eksporter, czy importer też, może się zarejestrować swoją wizytówkę i pokazać swoją ofertę. I ta wizytówka jest dostępna dla firm z praktycznie całego świata. Są już jakieś doświadczenia? Tak, znaczy to co widzimy, to na pewno bardzo, bardzo, bardzo interesują się nasze firmy funkcjonalnością odnalezienia potencjalnych odbiorców, bo to jest coś, co jest najbardziej popularne. Druga rzecz to regulacje rynkowe. A co też ciekawe, mieliśmy kilkaset zapytań w tym portalu wśród naszych klientów o tym, jak założyć firmę. Więc za granicą. Więc też jest tak, że nie tylko handel, ale również inwestycje, zakładanie firmy. Czasami to jest bardzo łatwe, czasami bardzo trudne. Zdecydowanie. Tutaj wchodzą... Myślę o zakładaniu firmy. Zdecydowanie. Tutaj wchodzą pewne różne różnice prawne, kulturowe. No i tu staramy się dostarczyć właśnie taką informację, która w tym pomoże. Najciekawsze nowe rynki, panie dyrektorze. Mieliśmy w zeszłym roku kilka takich gwiazd. Na przykład taką gwiazdą była Serbia, gdzie mieliśmy wzrost eksportu o 77% i bardzo różne branże, bo to był przemysł motoryzacyjny, to były autobusy, stal, tego typu branże. Ciekawe są kraje arabskie bardzo. I tutaj też, jeżeli mówimy o Arabii Saudyjskiej, o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to mówimy o wzroście 50% plus. Wczoraj czytałem, otrzymałem taką wiadomość, że Afryka Północna również jest bardzo interesująca dla naszych eksporterów. Również i tutaj na przykład mamy ostatnie doświadczenia, bardzo jest interesująca dla producentów sprzętu dla rolnictwa, którzy, jeżeli chodzi o swoje tradycyjne rynki, na przykład eksport w ramach Europy Środkowej i Wschodniej, tu mieli pewne problemy, tu eksport spadł, więc właśnie szukają tych rynków. No tak. Dobrze, co pan poradzi eksporterom? Już pan wie, jakich artykułów. Jabłek, owoców, warzyw. Co ja poradzę eksporterom? Myślę, że bardziej patrzę na to, co eksporterzy robili do tej pory, bo oni sobie wbrew pozorom doskonale radzili. Jeżeli popatrzymy na przykład na ostatnie kilkanaście lat, to dywersyfikacja eksportu następowała. Następowała, bo wiadomo, że ciągle gdzieś tam to 80% to jest Unia Europejska, ale regiony typu Bliski Wschód, to był w ciągu ostatnich kilkunastu lat siedmiokrotny wzrost eksportu. Więc robić to, co do tej pory, i też korzystać z narzędzi. Mamy dobre programy również ze wsparciem instytucji rządowych typu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, która w zeszłym roku zarejestrowała rekordowy obrót, jeżeli chodzi o ubezpieczenia. No i z tych programów wielu właśnie przedsiębiorców korzysta. Dobrze, ale proszę tak konkretnie poradzić tym eksporterom owoców, warzyw. Owoców, warzyw? No, gdzie szukać? Gdzie szukać rynków? No na pewno takim rynkiem są kraje arabskie, o których przed chwilą wspomniałem. Tak? Też mówi się o Chinach, aczkolwiek to jest chyba raczej obietnica na razie przyszłości, patrząc patrząc po... Bo Chiny są też przecież dużym producentem. Tak, tak, też dużym producentem, dokładnie. Także tutaj raczej to pewnie jest, to jest też obietnica przyszłości bardziej niż teraźniejszość. No oczywiście bardzo ciekawy kanał eksportu trochę do Rosji, to Białoruś, gdzie też mieliśmy bardzo dobrą dynamikę. No tak, to prawda. Prawie 20% wzrostu eksportu ogółem. I tam też to jest takie miejsce, gdzie już mamy duże doświadczenie jako polskie firmy w eksporcie i to jest też takie miejsce, które... Wie pan, ja parę dni temu mówiłem o tym, że jabłka właśnie jadą na Białoruś. Tam oni przebijają skrzynki, że są na przykład z Afryki czy z jakiegoś innego kraju i sprzedają w Rosji. Może również. Ale to jest na marginesie. Z jakich usług finansowych korzystacie, decydując się właśnie na wejście na nowe rynki? Przede wszystkim jest na co zwrócić uwagę, prawda? Przede wszystkim na poziom ryzyka i tutaj dobrać te usługi do tego poziomu ryzyka. To mogą być usługi typu factoringu, na przykład z przejęciem ryzyka, i to jest głównie pewnie Unia Europejska. To mogą być bardziej produkty bankowe, może wydawające się skomplikowane, typu akredytywa dokumentowa, ale lepiej zabezpieczające ryzyko. Na pewno trudno znaleźć jedno rozwiązanie uniwersalne. To, czego mogę zachęcić, to się właśnie pytać gdzieś tam i próbować znaleźć rozwiązanie dostosowane do konkretnego kraju, do kwoty, do poziomu ryzyka. Kto powinien jeszcze pomagać polskim eksporterom? Myślę, na pewno instytucje komercyjne starają się to robić, bo to jest jakby ich zadanie, na tym z tego żyją. Na pewno pomaga wiele agent rządowych, typu właśnie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, o której wspomniałem. Bardzo ciekawe programy, głównie wspieranie inwestycji zagranicznych, ma na przykład PAIS. I też współpracuje to prawda, oczywiście. Instytucjami. I to są takie instytucje, które wypracowały przez kilkanaście lat schematy, które teraz można stosować. Dobrze, czyli przypomnijmy, santander.trade.com co oferuje? Informacje, wsparcie dla eksporterów. I bardzo korzystać. Warto korzystać, zdecydowanie. Na pewno znajdą nowe rynki. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Piotr Dylak był naszym gościem. Dziękuję, Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Just want to see you. sprawie tego programu na temat chorobliwego zbieractwa. Jest to ciężka choroba, to ma nazwę łacińską sylogomania. Wiem o tym, bo moja żona jest na to chora i niestety nie wiem, czy na to jest lekarstwo, ale wywożenie nic nie pomoże. I to nie jest żart, sprawa jest bardzo poważna. 22 i 7 trójek nasz telefon w każdej sprawie. Dzwonię z prośbą. Na początku audycji powiedzieliście państwo, że za kilkanaście minut będzie grała swój mecz pani Agnieszka Radwańska na otwartych mistrzostwach Stanów Zjednoczonych w tenisie. Nie moglibyście państwo powiedzieć, jakim wynikiem się ten mecz skończył? No myślałem, że w informacjach sportowych kolega przekaże tę informację, no ale wstępnie powiem, że nie jest dobrze. Mecz rozpoczął się w czasie popołudniowej audycji i zakończył się w czasie popołudniowej audycji i rozstawiona z czwórką Agnieszka Radwańska nie gra już w US Open. Przegrała z Chinką Shai Peng w dwóch setach 3-6, 4-6. Mecz trwał półtorej godziny. Więcej informacji w sporcie już za chwilę. Dlaczego tutaj nie ma bohatera? On podobno wszystko zmienia za pomocą rąk, jak Superman. Telewizja, telewizja, telewizja. Ciemny front. Telewizja, telewizja, telewizja, telewizja. Dlaczego siedzisz sama przed ekranem? Znowu serce masz złamane. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku. W tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 sierpnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zwrot kosztów leczenia za granicą coraz bliżej, choć i tak jest prawie rok opóźnienia. Białostocki Bank wzywa klientów do wymiany kart bankomatowych, bo mogli je zeskanować złodzieje. Więziony przez 2 lata w Syrii amerykański dziennikarz dziękuje tym, którzy przyczynili się do jego uwolnienia. Jest szansa, że już wkrótce polscy pacjenci będą dostawali zwrot kosztów leczenia za granicą. Dyrektywa transgraniczna w państwach Unii obowiązuje od października ubiegłego roku. Polska wciąż nie dostosowała prawa do unijnych przepisów. Dopiero dziś w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy wprowadzającej dyrektywę. Wszystkie kluby zapowiedziały, że będą głosować za. Poseł sprawozdawca Elżbieta Radziszewska z PO podkreślała, że ustawa ma służyć polskim pacjentom. Pacjent ma prawo korzystać z tej planowanej usługi medycznej transgranicznej w innych krajach, powinien uzyskać zgodę Narodowego Funduszu Zdrowia, powinien uzyskać zwrot kosztów. Posłanka PiS Józefa Hrynkiewicz mówiła, że ustawa jest bardzo potrzebna. W Polsce ustawa ta jest szczególnie potrzebna z powodu zmieniającej się po 2004 roku sytuacji społecznej, wynikającej z masowej emigracji zarobkowej. To jedna z najtrudniejszych ustaw, mówił poseł PSL Marek Gos. Potwierdzam, jeden z trudniejszych aktów prawnych, na którym przyszło nam w Komisji Zdrowia procedować, bardzo skomplikowane. Również świadczy o tym chociażby fakt, że opinie ekspertów były niejednokrotnie rozbieżne. Posłowie podkreślali, że ustawa będzie bardzo trudna do wprowadzenia. Barbara Góra, Polskie Radio. Projekt zakłada, że pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie Unii, musi się zwrócić z wnioskiem do NFZ-u i to fundusz będzie decydował, czy dostanie z powrotem wydane pieniądze. Rocznie NFZ na pokrycie kosztów leczenia Polaków za granicą ma przeznaczać około 1 mld zł. Część klientów banku Pekao S.A. w Białymstoku musi wymienić swoje karty bankomatowe. To dlatego, że mogli je zeskanować złodzieje. Problem dotyczy ponad 100 osób. Każdy klient, który korzystał w lipcu z przerobionych bankomatów, wzywany jest do siedziby banku. Nie oznacza to, że każda karta została zeskanowana, ale na wszelki wypadek wymienione zostaną wszystkie. Złodzieje skanują karty przy pomocy specjalnej nakładki, dlatego warto korzystać z tych samych bankomatów. Wtedy łatwo zauważymy na nich podejrzane elementy, mówi Kamil Sorko z podlaskiej policji. Powinniśmy zwrócić uwagę na miejsce, w które wkładamy kartę. Tam są właśnie montowane elementy skanujące. Czy kolor na przykład nie różni się, elementy kleju, taśmy klejącej. Trzeba zwrócić uwagę na różnego rodzaju małe banery reklamowe czy doświetlające klawiaturę, ponieważ w nich właśnie może być zamontowana mała kamera, która będzie rejestrowała numer PIN, jaki wbijamy na klawiaturze. Karty wymieniane są bezpłatnie. Dodatkowo pracownicy banku uspokajają, że jeśli nawet oszustom uda się wypłacić nasze pieniądze za pomocą skopiowanej karty, to bank nam je zwróci. Amerykański dziennikarz Peter Theocartis, który przez 2 lata był więziony w Syrii, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego uwolnienia. Biały Dom zapewnia, że nie zapłacił okupu za jego uwolnienie. Peter Curtis wrócił już do swego domu w Bostonie, gdzie przebywa z rodziną. Jestem przytłoczony emocjami. To niezwykłe, jak wielu obcych ludzi cieszy się z mojego uwolnienia, z tego, że jestem już bezpieczny. Dziennikarz powiedział, że będąc w niewoli nie zdawał sobie sprawy, jak wiele robiono, by mógł wrócić do kraju. Już po wyjściu na wolność w niedzielę dowiedziałem się, że setki ludzi na całym świecie działały na rzecz mojego uwolnienia przez 2 lata. Amerykański rząd zapewnia, że nie zapłacił okupu za uwolnienie Curtisa. Rzeczniczka Departamentu Stanu Mary Harf podkreśliła, że Stany Zjednoczone są przeciwne płaceniu terrorystom i nie zgadzają się, by ktokolwiek robił to w ich imieniu. Rodzina Petera Curtisa poinformowała tymczasem, że uzyskała zapewnienie od rządu Kataru, który pomógł w uwolnieniu dziennikarza, że kraj ten również nie zapłacił okupu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nasz komputer może pomóc naukowcom dzięki specjalnej aplikacji. Udostępniając część jego mocy, przyłożymy rękę do odkryć z medycyny, astronomii czy matematyki. Program stworzyła Fundacja Boeing, związana z Uniwersytetem Berkeley w Kalifornii. Komputery udostępnione już przez blisko 500 000 osób dają razem prawie 2 razy większą moc obliczeniową niż najszybszy superkomputer. Z maszyn rozproszonych na całym świecie korzysta 100 projektów badawczych renomowanych światowych uczelni. Są liczone tam różnego rodzaju próbki, analizy matematyczne, biologiczne, fizyczne, chemiczne. Marcin Zastawnik z Fundacji Boeing zaznacza, że udostępnienie komputera dla celów badawczych jest w pełni bezpieczne i nie wpływa na spowolnienie pracy urządzenia. W momencie, kiedy my zaczynamy pracować, on usypia przeliczanie tych zadań i nam nie przeszkadza. Jedynym minusem mogą się okazać wyższe rachunki za prąd, jednak osoby, które udostępnią swój komputer, mogą liczyć na wdzięczność naukowców. Są współtwórcami poważnych publikacji naukowych, które czasami naprawdę bardzo ciekawe wyniki dają. Program ma już pierwsze sukcesy. Dzięki cywilnym komputerom udało się odkryć pulsara, czyli szybko wirującą gwiazdę neutronową. Dobrze rokują też badania nad lekarstwem na raka u dzieci. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. W studiu Krzysztof Łaniewski. To dopiero niespodzianka i to taka mocno in minus. Agnieszka Radwańska nie gra już w US Open. W meczu drugiej rundy nie poradziła sobie z Chinką Shuai Peng. Przegrała zadziwiająco łatwo 3-6 i 4-6. Kto by pomyślał, że tak szybko pożegna się z turniejem na Flushing Meadows. Może humory poprawi nam Jerzy Janowicz. Przed chwilą rozpoczął spotkanie pierwszej rundy z Serbem Duszanem Lajowiciem. Prowadzi 1-0 w gemach w pierwszym secie, a ten mecz można oglądać na drugim kanale Eurosportu. Idzie nowe w Lechu Poznań. Po 2 latach pracy trenera trenera Mariusza Rumaka czas na Macieja Skorżę. Ten dziś oficjalnie został zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec kolejorza i zapowiada szybką poprawę gry wicemistrzów Polski. Po to został zresztą zatrudniony. Jako swoje takie zadanie, oczywiście krótkofalowe, to tutaj widzę poprawę w dwóch elementach. W takim elemencie mentalnym, bo ewidentnie w tej szatni jest sporo bardzo ciekawych zawodników, bardzo dobrych zawodników, ale problem jest z taką ogólną grą drużynową. I druga rzecz taka na gorąco, co mogę powiedzieć, to dyscyplina taktyczna. Skorża nie będzie mógł liczyć na gole strzelane przez Łukasza Teodorczyka. On wybrał ofertę Dynama Kijów, ma tam grać przez najbliższych 5 lat. Na taki okres podpisał dziś kontrakt, który rzekomo gwarantuje mu zarobki na poziomie 1,5 miliona euro. To już w tę sobotę. Pierwszy mecz naszych siatkarzy w Mistrzostwach Świata.